إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. عزت مندو اللہ غزاد دے چھپا دے امت باندے دا اللہ خصوصی انعام و احسان دے ذکا کم پیغمبر چی منگا ترا لے گلے دے ناغا امام دے دے طول انبیاء علیہ السلام او پورز دے قیامت باندے با تمام انبیاء علیہ السلام دا اللہ دے پیغمبر دے جنڈی لاندے راجہ مشید او دے تمام انبیاء علیہ السلام نڑوان دے با جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت شروع کی او اللہ چی دے امت تکم کتاب ورکرین لاغد تمام کتابونو نہ بہتر دے سلور دے پاس اصل کتابونو دنیا تراغلی دی لاغد دری د پاس اصل کتابونو ندا قرآن کریم بہتر دے بلکہ آگے کی چیسو ناغ ٹول دی کی دغشان دی امت تا چی اللہ دا کم میاش ور کری دا ندا پا تمام میاشتو کی و بہتر میاشت او دمر بہتر دا دمر بہتر دا چپا دی میاش کی اللہ دا فرض عبادت ثواب دا اویاو فرض ورکی اے دا سی حساب کا لکا پا دی میاش کی او بندہ عبادت اکو نو دا سی شو لکا اویا میاش دی عبادت چی دکڑی تو شیطان دیر لوی دو گمراہ کولو جرنیل دے اسی نچی دادا تو ہوئی چی دی میاش کی دی عبادتو کنو مطلب دا چی نور یو کم او یاو میاشتو کی کونکی نو تا سر را گردو لے دے دا مطلب ندے گورے اے مندا چی کبار کی جامی والی دو سلو روپو جوڑا والی ناغ دا یو بدن پٹھائی او که بنده یو جوڑه پا یو لاکوالی ناغا ده سلو پا حساب سر دوم را بدنونه نپتهی اغم دک که یو بدن پتهی اما پا خبره پونش مقصد گرده نده چه دی میاش که یو بنده عبادتو کنو لکه چه او یاو میاش تو چه سم را عبادت که سوابی دوم را وشده مطلب نده چه دا او یاو میاش تو ده عبادت نی ذمه فارغه شوه دغشانی اللہ غزاد دے چپا دی میاش کی اللہ دا نفلی عبادت داغی ثواب دا فردی عبادت ورکے دی وجن بہتر اگا انسان دے چپا دی میاش کی اللہ تا سمرم نفلی عبادتو کو سمرم نفلی عبادتو کو اے پا نفلی عبادت کی کم حد نشکا خوا چگل یو بندہ درد شل رکات نفل کولے شی ہو سل نشی کولے سل کولے شی ہو ذر نشی کولے نو من تطوع خیرا فہو خیر اللہ چاچی سمرم نفلی عبادتو کو سمرم نفلی عبادتو کو دا دو بار دیر زیاد بہتر دی تردی پوری چیز مونگا دو دنی علماء بارو کی کتابون علی دی چی آغای با پا شواروز کی بے ذر رکات نفل کول سورہ بے کول ذر رکات نفل بے کول آئے داد آغا خلق و کرامتو تنین دویا ما تخفلا چرتا شور او کنو نما بخیال باندی سیو سل دو سو رکات با دینی برابر کری چی دو سبا باندی ویلی خو اللہ غزاد دی چی دا غشبت دی اللہ غیل دوم رو گدوال راوستی دو شپا غشبا و خو اللہ غیل با دی دوم را خیر و برکات واچو دوم رو گدوال راوستی دی چی غیل با دی ذر رکات نفل کولش ویلی مقصد زمانہ دارے دی میاش کی دا عبادت دیر روی اجر و ثواب دے دیر روی اجر و ثواب دے او دا غمیاش تا چی دی کی دا قرآن کریم بلکن دا سی واوڑی را واوڑی اے دوہراوشی دوہراوشی دوہراوشی دا چا چی تاسو لطراوی در کولی نو دای با پخپل هم دا دو دری دلی زن سرارو لی نو پس داغی نو دای مخکشی ری نو چه ننی که مسیح پاروی نو آقا به نم دو دری پیر اخپل من که ارو لی نو بیا به تاسو لدر کری نو رشتیا ہوائی چه دا قرآن کریم سمر دی میاش کی تلاوت شی او دا دی میاش تی او دا دی قرآن کریم یو دیر لی مناسبت دی سوره بقره کی اللہ وی میاش در رمضان آغا میاش دا اون دی لفیه القرآن چی پا دی که دا قرآن کریم راتلل شروع شوی دی قرآن کریم دا راتلو ابتدا پا دی میاش که شوی دا او بیا در وشکالا که دا قرآن کریم مکمل شوی او دا اللہ مونگا او تاس انسانانو لخی چی اللہ سرنگی دا خپل قرآن کریم حفاظت کئی او سرنگی اللہ دا محفوظ پاتی کئی ایش من تاسو گوری دا دین اسلام سمر دشمنان ان چیزی ناغی دا دی اسلامی ملکونو دا دی ختمول گواری دا مسلمانانو ختمول گواری او اغای دید پار دا خپل مال دا داسی لگئی لکه یو چرک والا باران جوشی او کم سیلاب رازی داسی اغای دا مال لگئی جدی مسلمانانو دا ختمول دا پار خوبل طرف لیو کار نکئی چی دا قرآن کریم چاب کرده او دی کی کل سایاتو نپریخه او کل سورتو نا پریخه ده و جوڑی پا مونگا مسلمانانو بانده دا دین گرد ورد کرده ده نا دا کار نشی کول دا نشی کوله ای دا یو آیت پری خودل خپری ده دا یو سورت کلوکه اکلوی داغی پری خودل خپری ده اللہ گواده چی یو زور نشی پری خوده یو زیر نشی پری خوده اللہ غزاد ده چی دخپل کتاب دا سی حفاظتی کلده چی یو زور پا کی نشی بدلی ده یو زیر پا کی نشی بدلی ده یو پیخ پا کی نشی بدلی ده ساسو خیال نده یو همی سره تلاوت کری ناغراشی تال قرآن شریف گاڑی تو پر استادی دیده که بنده وی زیر زور نشته یا توی ما آغا بل قرآن شریف کیو که تیدو ما آغی که زور او دی که نشته ای که پیخ او دی که نشته ای کی زیرو او دی کی نشتا اے دا اللہ خی چی اللہ غزاد دے چی دا خپل کتاب دا حفاظت کولو زمین پا خپل آوان دے بستے دا اللہ غزاد دے چی دا قرآن کریم دا سی محفوظ کرے دا سی محفوظ کرے چی کدی دنیا کی یو قرآن شریف هم پا مخدز مکا بانده پری نخو دیده شی او طولو لطیله ورطا پده شی طولو سوزوله شی نو دا قرآن کریم دا چی دا سنگ ده نو دا کشانی بای دا چی دا سنگ ده نو دا کشانی بای زکا اللہ غزاد ده چی دا اللہ سینو کی محفوظ کرده دا اللہ سینو کی محفوظ کرده نو کدا قرآن کریم اللہ دینی کی دا سیشی دی دا دنیا نا بلکل دی کاغذ نا دی نا روک کریشی نوم دا چرتنی دی او اللہ غزاد دی چی دا فکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا نکیب کرد چی اغاولا جید یو دو جنگونا شوی دی یو لد آذربیجان جنگ وی او بل دا آرمینا دا یا بلکم جنگ دے دا دو جنگو نکی شوی دیکھ دیر حافظان دا قرآن شیدان شو ناغر آگے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیوی چھے کستا خواہ خیلنو دا قرآن پاک را جمع کو دا را جمع کو کچری دا شانی حافظان شیدان کی گی ناسی نچی دا قرآن کریم دا خراب نشی برباد نشی ناغر عمر رضی اللہ عنہ تیوی اے زاد کار سنگو کم چھدا اللہ پیغمبر ندے کرے خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورت مینت کو بل سے دلیل نو سیوا دی مینت نا ولی وی اسی نچی دا برباد شی تردی چی اللہ دا آگو سینہ کلاو کا آگو یر دا کار خدے نو بیاد حضرت زید رضی اللہ عنہ سر تلی دی آگو تیویت دا اللہ دا پیغمبر پا وقت کی تو کاتب بھی دا واحی نو دا قرآن پاک دارا جمع کول گواری نا آغا بیا ورط دا خبر کول دا آغا کار سنگو کم چی دا اللہ پیغمبر ندے کوئے بیا ولدی دوار مینت کو تردی چی اللہ دا آغا سین کولاو کرے او بیا دا قرآن پاک دا غشانی را جمع کھڑے دا کدوم را دا جدا پا سوو لغتو باندی را جمع شویو او بیا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور کی اغاو لگی دا نو دا اس چی پا کم لغتو باندی پاتی دے پا بس دے اولی کلو او نور نسخی ختم کلو او دے دیر چاپیر اولی کلو مملکت کی دا تقسیم شو مصد زمادہ دے اللہ غزاد دے چھے دی خپل کتاب حفاظتی کلے دے او بیا پا دی میاش کی چھے اللہ منتک مشپرا کلی چھے شپرا دے قدر چھے دی یا انسان دے دووتی او کالو عبادت دی یوش پک عبادت اللہ دد دغ عمر عبادت نسیوا بہتر کر رو لے دی مطلب دا دا دیر دا مسلمانانو دا پار دا خوشحالی میاشتا او دیر لے دا عبادت میاشتا آگا انسان دیر بدبخت بی دیر بدبخت بی دیر بدبخت بی چی پاگو باندی دا میاش رالا او پا دی میاش کی اللہ اغلا بخن او نکل آگے دو وور نازاد نکو نو دا انسان با انتہائی بدبخت انسانی گنی نو دا اللہ پیغمبر ویلی وی چی دا دی میاش دی رنبائی لسر دی اول عشر اگر رحمت دی دا دی میاش دی نور لسر دی دوی ما عشر آغا بخنه ده او ده دی میاشتی دره معاشره یعنی دی یوشتو نتر یو کم دیر شو پوری ده ازادی دن دی ده ورن ده اللہ پیغمبر ویلی دی او اللہ کئی ده غشانی چی پا دی میاشتی اول لس رضی رحمت دی نو دره می بخنه ده نو دره می ازادی دن دی ده ورن او چی او انسان دی میاشتی دا اللہ رحم پا غرانے گئے بخنا حاصل نشوا آزادی دل دور نہ حاصل نشول نبیا بلا کم مکرا دی دیو جینا پکار دا دے بندہ خواسم کسی مسلمان دے نو دا حلال او دا حرام فرق بکی دا حلال طلب بکی او دا حرام نبزان سا دی خوکی او انسان دیمی اشکم دا حلال او دا حرام فرق نک دیو بیغا کل گئی یو انسان اللہ غزاد دے دخل بندگانو دا زمونگا استاسو دا مسلمانانو ناپوئی دا بی دینی دا او بی دینی دا چی پا دی میاش کی زمونگا جماعتونو کی داسی دیر گانی یو در چکی پا کی او بیا بلا میاش کی نی دا گورا دا مسلمان شان ندے دی مسلمان شان دائی چی دو دو باندی با پین دو وقت دو دو جماعت آباد دی مسلمان دا شان دی چی با دو باندی با پین دو وقت دو دو جماعت آباد دا گردمون دا استاسو بدقسمتی دا چې په مونږ باندې په دې میاشت کې هجوماتونه آبادي خو ګره بیا غیر آبادي دا د مسلمان شان نه دی. اے قرآن کریم چې بنده کلاو کی نو سوره معارج کی اللہ وی الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. ہاں اللہ وی مز کون کی اگر گوری دا خدای دا عذاب نہ بچ دی مز کون کی سوگ دی چا غی پخپل مز باندی امی شوال کئی نو بیا دا شانی کی ودونا دا مومنانو بیانی بیانی نو آخر کی بیا وی الذین هم علی صلاتهم یحافظون چی دای پخپل مز باندی حفاظت کئی. نو کچری منگا دا شانیو سنجد اللہ کتاب وی خدا اللہ لاک لا شکریہ دا پدی او که دغه شانی نه یو نه د خدای بندگانو خپل کمه به کله پوره کو. که دغه شانی نه یو او زه هم بینی دغه شانی نه یو شک به دې نشته دی دغه شانی نه یو چې د اختر موضوع شي نو بس جوړې دي نورو له چوټي میلاو شي نورو له چوټي میلاو شي که مسلمانی داسې نو زما مهربان دا خپله د خواهش مسلمانی ده دا د الله کوم مسلمانی غواړي ګوره دا هغه مسلمانی نه ده. آیا د خدای د عذاب نه ځان بچ کوي د خدای د عذاب نه ځان بچ کوي هغه تاسو کې کم یو دی په دې ناستو خلکو کې چې هغه ولګي او مونباتي به لګي یا ډیوه به لګي او دا خپله کچۍ ګوته پ داسې یو ورځ ونیسي یو ورځ سله وی چې پنځه منټې پې ونیسي ویم پنځه منټه سله وی چې دوه منټې پې ونیسي یو منټ هم پې نشي نیوی او بل طرف له د خدای کتاب وی سوره مریم کې الله وی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله وی دی خلقنا ورستنا اهل پادشول مخکې صحیح مسلمانانو کرا او دا رستو تیننا اهل پادشول اضاعوا الصلاة چې موزی برباد کو خپلو خواهشاتو پس روان شول. الله وی زرد چې یو ځای به شي د ځای د ګنا سره جهنم سره به یو ځای شي. رښتیا وایي مونږ او تاسو مسلمانان یو خدای رښتیا وایي که دروغ وایي الله رښتیا وایي دروغ چرم الله نه وایي. نو چې الله دغه شانی ویلي نو دا به دغه شانی وي که نه. نو که چرې مونږ او تاسو د خدای د عذاب دومره برداشت نشو لرلی چې د دې دنیا اور ته دا خپله کچه ګوته دا یو ملک به ونیسو. نو چې هغه الله وایي دی به زه ځای د ګناه سره جهنم ته به ارتاو کړم نو د هغې خو مونږ ګوره چرم د خدای د عذاب تابه نشو لرلی. د قرآن کریم رستنو لسو سورتونو کې دي سوره ماعون چې الله وایي فویل للمصلین هلاکت دی مز کوونکو ته. الله وایي هلاکت دی مز کوونکو ته. نو دا څوک دي الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون چې کوم د خپل مز نه غفلت کوي. نو مفسرین وایي دا یې نه دي ویلي چې خپل مز قضا کوي نه مز نه غفلت کوي مز کوي خو په خپل ټیم نه کوي خپل ټیم نه کوي هغه د پاره هلاکت دی نو چې د سره یې کوي نه د خدای بندګانو څوک یاد وساتئ چې څوک دې میاشت کې موز کوي او بیا یې چوټي نو ویم ځان دې نه کړی دې میاشت کې دې هم نه کوي ویم ځان دې نه کړی دې میاشت کې دې هم نه کوي د خدای بندګانو پر ځان باندې رحم وکړئ د خدای خبره رښتیا وګڼئ چې دا جوماتونه په مونږ او تاسو باندې همیشه د پاره آبادي. نو مقصد خپله خبره رالنډوم دا کوم څومره قرآن کریم چې مونږ واورېده دا زمونږ او ستاسو د پاره لویه د خوشحالۍ خبره ده لویه د خوشحالۍ خبره ده چې قرآن کریم د ټولو نه بهتر کتاب دا امت د ټولو نه بهتر امت دا پیغمبر د ټولو نه بهتر پیغمبر دا قرآن کریم د ټولو نه بهتر کتاب دا میاش د ټولو نه بهتره میاش او دا ارس چی راجم چی او دا مونگا او تاسو لملاو شی نو دا دیر لی شیر اللہ دی زمین نصیب کی کمی تراوی چی وشوی کم قرآن کریم چی پکی واو ریو لیشو دا دی اللہ میشد پار زمینگا دا شانی نصیب اے دا مدرسہ دا زمینگا استاسو دا پار دا خوشالی شیر زمان پا خیال واندی وقتی مرگری وی چی سسلور دایو کی تراوی وشوی او طول دا دی مدرسی کسان دی دا شکر دے جانا دیر شکر دے دی پا دی باندی دا اللہ لاک لاک شکری آگا چرت مونگا او چرت دا سی دی چرت مونگا او چرت دا سی دا اللہ دی کتاب خدمت دا دی اللہ دا مونگ نصیب کی دا دی دی اللہ باد ساتی دا مونگا استاس چی سمر کمی دی سمر کمی دی مثال دے بندہ خوراک دا حرام ہوئے آغا تمام امیاش روجہ اونی وقت میرا اللہ پیغمبر وی چی یون وڑی دا حرام ہوئی سلویخ رضی عبادت نکبلی دی او دا سلویخ رضی نی دا دیر شدی دی خدای دی مونگا فکر من کی دی دا پارکن کی دا مونگا خوراک کلی دا علانو ندی او تش دا خوراک خبر ندا دا آغستان خبر چی او بندہ زان لجامی کری دی لس روپو جامی دی او پا لس روپو کی یو روپای حرام آده یو روپای حرام آده نو دا نتیجه دی خراب طرف لگی ساسو غیالی کوئی که سم رو بی خوک جاری یو سرین میتیا دی پا گینو کوئی که با سم رو بی او سرین میتیا دی دا غی پا نسبت سری خونا کوئی اک پلید دی دا نتیجه دی خراب طرف لگی نو دا شانی دی او بنده جامی دی او اغا دا لس روپو دی نه روپای علالی دی خویوه روپای حرام دا نو دی انسان عبادت نکبلی دی پا کارداره چه مونگا دخپل اخلاقو دخپل شکل صورت دخپل عبادت دخپل خوراک سکاک ای ترده پوری جی دخپل نظر دغشان دخپل وریدو دی آرس حفاظتو که دی آرس حفاظتو که اللہ دی مونگا ویخ مسلمانان کی خواه اللہ دی مونگا بیدار مسلمانان کی اللہ دی مونگا اودا و غافل مسلمانان نگرده اے قرآن کریم کی آیت دی سورہ بقرہ کی اللہ وی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اے مومنانو دی اسلام کی پورا پورا دن نشئی دی اسلام کی پورا پورا دن نشئی اے یو مجاہد تقریر کون ہوئی اگا دا تقریر کی ہوئی چھے خلقو دا سوک والی جی دی ملک کی قانون دا اسلام شی نبای ہوئی منگا ہوتا سو طولو جو شانو لاس پور تک چھے خدای دی پا دی ملک کی قانون دا اسلام را ہوئی نبای اگوی دا لاسون لگ لگ راکتا کئی راکتا کئی ندا سی راوست راوست پا دی سر کی خود نوی پا دی سر چی مو پی خود نو دا سی دا لاس کتا راولی راولی نو دا سی راوست نو دا سی دی دا پوری راد نوار تیوی سنگا ہے ملک چی دا خدای قانون دین اسلام راوست لاخ استاس اختیار کی نیدی خوب پا دی خپل بدن کی پا دین اسلام باند راوستو باندی خوشحال ہے یو کنی خوشحال پا دی باندی خوشحال ہے کنی خوشحال ہے نو که خوشحاله ای نو د انګریزي ویښته دې سر نه لر کوي که خوشحاله ای نو ستاسو په مخ باندې د خپل پیغمبر سنت ولې نشته دی نو د خدای بندګانو د مسلمانان مه جوړېږئ ملک کې د خدای د قانون دپاره سوال کوئ او خپل بدن کې د خدای په دین باندې شرمېږئ که چېرې دا مسلمانی نو تاسو به دغه نائی لسڑے ناستے دا ما پسر سمرا ویختی دی اس بایدی جولے کی پریو دی پتا با تاولے دی دک کشانی مسلمانی دا اللہ دی مونگا او تاسو کی صحیح طریقے سر مسلمانی دا ہوئی دی او دا کم عبادت چی مونگا او کو جا دی اللہ پخفل دربار کی قبول و منظور کی اللہ جا دی مونگا استاس و اخیر خاتمہ پر ایمان ماندی او دی مونگا استاس و حیاء پردہ دی اللہ دی دوار جیانو ساتی دی مونگا سمرا مردگان چی تلی دی اللہ دے غیت بخنو کی و اللہ دے مبختل دن ما انسادت قدم کی و آخر روانا دے الحمدللہ غیو دعاو کی دعاو کی دعاو کی دعا کہ چ اللہ دی ملک حال دا برابر کی اللہ پومن دی صحیح خلق مسلط کی اللہ من دی درندگان و نخلص اللہ پر ملک صحیح خلق مسلط کی اللہ دا ملک دا امن او دا حفاظت و گردی اللہ دا ملک دا امن او دا حفاظت و گردی مولا دا ملک دا امن او دا حفاظت و گردی اللهم انزل علينا غيثا مغيثا منيعا مجلجلا عاجلا غير عاجل ناس غير ضار اللهم اشف عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واهب بلدك الميت اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا امين وصلى الله عليه وسلم. خبركم دا واوري دا نفاتي كيجي دا الحمد لله دلتا خواغا كار مستوي چکل ادا سے ختم مکئی اخیرش پی دا قرآن کریم دا ارول چپائی باندھی دا ونی خلق اگر باڑی ہوگا نخی اویزان دی کی تارون مارون ادا سے جماعت کے اگر دی نور سے سیرے میرے اویزان دی کی یاد آ دی رانا گان اڑے گیا کہ انتظام گیا خدل تو نشتا شادی حال سے آو جی خدا پاتی شدا دغا دا سمٹیائی او یا شیر آڑل او ویشل ناغی دا پار چند کول دا شی دا سی ندی یو سره دا خپل ترم نرالی چی پا خپل پیسو باندی چی راڑی او شل دلی دی راڑی او خودم را دا چی آغم اغلم مثال ریا نمود دکلاوا سشی دا ندی مناسب او نور که پخپلا باندی او سره دغه شانی راڑی را دیوی خو دید پار چنده کول او دیشی التظام کول دا شی سعی نده دیو جنر دیر وقت نظما دغه خیالو سیر دا مسئله واضح کنو خبری نظولا بیده ما او ما یو شورا کی عبدالحق سے زیان آغا دیل تیار که آغا اس پدی باندی او کتاب لیکلے خالص پدی دره او خبر باندی یو دا دے مز کی دا تلوار کول سکتی کی ارسنگا ویلے کی گی خوچی ذر ویلی شی جی خلق ذر فارغا شی یو دا شی غلط دے یو دا دی رانا سیوائن کیوام او دویم دا چاندہ کول جرہ پا دی شپوانی مونگا سرالو اخفل من کیوئی شی دا شی غلط دے اللہ جی مونگا سور غلطی چی دی اللہ مونگا بچ شی